każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 listopada, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 5 lat procesu i ponad 650 tomów akt. Białostocki sąd ogłasza wyrok w sprawie wypadku autokaru z maturzystami koło Jeżewa. Niemcy nie uznają wyników głosowania w Donbasie. Berlin ostrzega Rosję przed dalszym popieraniem separatystów. To święto ma korzenie sięgające VI wieku. Dziś Hubertus, rozpoczyna się jesienno-zimowy sezon polowań. Po 5 latach procesu rozpoczęło się odczytywanie wyroku w sprawie wypadku autokaru z maturzystami koło Jeżewa. Może potrwać wiele godzin, bo wyrok liczy blisko 240 stron. Do tragedii doszło we wrześniu 2005 roku. Zginęło wówczas 13 osób, a ponad 40 zostało rannych. Na ławie oskarżonych zasiada małżeństwo, właściciele biura turystycznego, z którego wynajęty był autokar. Śledczy oskarżają ich przede wszystkim o to, że dopuścili do pracy chorych kierowców. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Autokar wiozący maturzystów z Białegostoku do Częstochowy koło Jeżewa zderzył się czołowo z ciężarową lawetą i stanął w płomieniach. Zginęło 13 osób. Jak ustalono, wypadek spowodował kierowca autokaru, wyprzedzając na trzeciego. Co więcej, okazało się, że chorował na padaczkę, a jego zmiennik miał cukrzycę. Obaj jednak swoje choroby ukrywali. W sprawie wypowiadało się wielu biegłych specjalistów, którzy próbowali ustalić, czy w chwili wypadku kierowca miał atak padaczki. Nikt nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W sprawie tej już wcześniej toczył się proces, w którym na ławie oskarżonych zasiadało 8 osób, między innymi lekarka, która wydała kierowcy zaświadczenie o zdolności do pracy, oraz specjaliści BHP. Zapadło wówczas 6 wyroków skazujących na kary więzienia w zawieszeniu. W tym procesie prokurator żąda kar 2 i 3 lat więzienia, po kilkadziesiąt tysięcy złotych grzywny oraz kilkuletnich zakazów organizowania wycieczek i przewozu osób. W sądzie w Białymstoku jest Marta Nazarko. Niemcy krytykują wybory zorganizowane wczoraj przez prorosyjskich separatystów w Donbasie. Szef dyplomacji Frank-Walter Steinmeier powtórzył, że Berlin nie uzna tego głosowania. Wojciech Szymański. Steinmeier zaapelował do Rosji, aby nie stawiała pod znakiem zapytania jedności Ukrainy. Jak dodał, Moskwie nie wolno zachęcać separatystów w Donbasie do dalszych kroków ku niepodległości. Niemiecki minister zaznaczył, że wczorajsze wybory stoją w sprzeczności z duchem i treścią porozumienia pokojowego z Mińska. Steinmeier podkreślił, że Niemcy nie uznają głosowania. Negatywnie wybory w Donbasie ocenia niemiecka prasa. Tygodnik Der Spiegel nazywa je pseudowyborami i pisze o wyniku jak w czasach realnego socjalizmu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I być może właśnie w związku z wyborami sytuacja na wschodzie nieco się uspokoiła. Nie oznacza to jednak, że ukraińscy żołnierze nie byli w ostatnich godzinach atakowani. Piotr Pogorzelski. Bojówkarze wykorzystywali m.in. wyrzutnie rakiet i moździerze. Atakowano donieckie lotnisko. W okolicach Mariupola sytuacja pozostaje pod kontrolą ukraińskiej armii. Ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk poinformował, że separatyści zakończyli formowanie 4 dużych grup własnych wojsk. Razem liczą one 14-15 tysięcy rosyjskich najemników i żołnierzy Federacji Rosyjskiej oraz 10-12 tysięcy miejscowych bojówkarzy. Na ich wyposażeniu jest prawie 100 wyrzutni rakiet. Rakietowych i artyleryjskich. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Jutro w Stanach Zjednoczonych wtorek wyborczy. Amerykanie będą wybierać parlamentarzystów oraz władze lokalne. Miliony mieszkańców USA już oddało swoje głosy w ramach tak zwanego wczesnego głosowania. Marek Wałkowski. Kay Hagan and the Obama administration have it backwards. Tom Tillis is terrible for education in Washington. Obama and Reid fear Tom Tillis in Washington. Dziesiątki spotów telewizyjnych, setki reklam radiowych, ulotki i telefony ze sztabów. W Karolinie Północnej trwa jeden z najbardziej zaciętych pojedynków wyborczych. Senator Kay Hagan walczy o utrzymanie miejsca w Senacie. She's voted a lot. Ona za często głosowała tak, jak chciał Obama. Ludzie mają to jej za złe. Spośród decyzji obecnego prezydenta, konserwatywnym wyborcom nie podoba się najbardziej wprowadzenie przez niego powszechnych ubezpieczeń

teraz sam w ogrodzie. Ognisko i szum jąknieje. 17 minut po godzinie 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna, dobry dzień. Dobry. No, szkoda wielka, że nie mogę ci tak patrzeć, wiesz, oko w oko. Tak się prześlizgujemy tylko. Tak, tak, ponieważ mamy okrągły stół i siedzimy naprzeciwko, ale to jest jednak, no ile, za dwa, trzy metry tak. Jakoś. To dla mnie za długo. Ale ja dzisiaj o tym, no, przyjemniej mówić o nas samych, kiedy słońce świeci, to jest wielka wartość listopada na razie. Zwykle moment, kiedy człowiek zatrzymuje się i rozczula się czasami nad sobą albo zastanawia, przychodzi przed czterdziestką. Ale teraz jest cała grupa młodszych, znacznie młodszych ludzi, świadomych tego, że warto się zatrzymać, że warto też pomyśleć o sobie. I że oni już czują przez skórę, że czasami warto też mniej myśleć i że to jest dobry kierunek. No, do wielu ludzi nadal jednak nie dociera, że niemyślenie może zaistnieć i że jest wartością. No bo jak tu nie myśleć? Jak cały czas jest kalendarz rozłożony, prawda, w prawo, w lewo, co za godzinę, co za dwie, co wczoraj było i tak dalej. A myślenie, proszę państwa, męczy i nakręca stres. Beata Dyraga, praktyk świadomej obecności. Teraz, kiedy jesteśmy sobie w trójkę, coś widzimy, coś słyszymy. Czyli siebie nawzajem widzimy. Na przykład. Mhm. Ale też ściany, kolory, mikrofony. Trójkowe napisy. Tak jest. Mamy jakiś zapach. Ciekawe, jak siedzimy. Niedźwiedź pachnie. Słodko. Tak, zimowo. To, co mówisz, to okay. Już jest ocena. Ale ładna. Możesz ten zapach czuć albo nie czuć. Też jest dotyk. Siedzimy na fotelach, nasze pośladki czują albo nie czują fotel, nasze stopy czują albo nie czują ziemię. Między naszą trójką i te zapachy się łączą i to, co niewidzialne w końcu, co poza ciałem się łączy, to skąd to wychodzi? Od środka, czy to jest takie zewnętrzne poczucie? A jak myślisz? No ja to myślę, że od środka, ale ja wiem, nie wiem. Człowiek reaguje wewnątrz na wszystko, co się dzieje na zewnątrz. Czyli jeżeli ja się spotykam z kimś, to gdzieś w jakiś sposób uruchamiacie moje wewnętrzne emocje, czyli coś, co już tak naprawdę we mnie wcześniej było. Te moje nastroje tu i teraz w jakiś sposób manifestują się w moim ciele. Ciało się spina albo rozluźnia. Albo rozluźnia. Czy szybciej, czy wolniej bije moje serce. Większość z nas żyje bardzo nieświadomie. 8 godzin przed komputerem, kręgosłup jest spięty, czyli te emocje gdzieś grają we mnie, gdzieś ale mam spięty czuję, brzuch, nie? Ale w ogóle tego nie odczuwam. Zamykam drzwi kluczem i wracam 5 razy sprawdzić, czy zamknęłam. Bo kiedy zamykałam te drzwi, nie było mnie w czuciu klucza, nie było mnie w dotyku, nie widziałam drzwi sąsiada i nie czułam, co się ze mną dzieje. Jak długo praktykujesz? Minimum 10 lat. Od czego by warto zacząć, żeby pójść w tym kierunku? Czy to jest narzędzie, czy to jest, nie wiem, jakaś technika taka rozwojowa? Co to jest? To jest proces świadomego życia, które polega na budzeniu się w chwili, która jest. Czyli cokolwiek zmysłów. Ja robię, tak, budzeniu też zmysłów, dlatego pracuję z 12 zmysłami. Ja znam tam tylko kilka, a ta reszta, to co? Na przykład pracuję ze zmysłem życia. Ja tak nazwałam tą pracę z tą wewnętrzną przestrzenią, która jest w nas, czyli z tym, czy ja czuję, co się dzieje z moim kręgosłupem, żołądkiem, czy jak emocje zaciskają moje gardło. Ten zmysł życia jest kluczowy do pracy z emocjami, bo okazuje się, że jak ja doświadczam tego wszystkiego, co się dzieje ze mną, tu i teraz w środku, to pojawia się spokój. Pewnie większość ludzi tak naprawdę gdzieś w głębi zdaje sobie z tego sprawę, że prawdziwa kreatywność nie rodzi się z myślenia, przemyśliwania, Boże, co zrobić, czy tak, czy ja mam ten wariant wybrać, czy ten. Prawdziwa kreatywność rodzi się ze spokoju, z ciszy. I jakbyśmy sobie wyobrazili, że tej naszej świadomości, tej świadomej obecności jest więcej, to ja nie doprowadzę do tego, że coś się pojawi na USG. To, co robi praktyka świadomej obecności, to otwiera nas na życie pełnią życia. A kiedy można żyć pełnią życia, jak nie w chwili? No na pewno nie za godzinę. Kiedy ono się dzieje, no tu właśnie. I teraz. Bo zaczyna liczyć się jakość chwili i ta jakość powoduje, że zaczynamy być z innymi ludźmi naprawdę. No piękne to słowa, ale wyobrażam sobie, że jestem taką czujką, która pełną świadomością tylko, która chodzi, ma wszystkie czułki na zewnątrz i do środka i czuje wszystko w środku. No, nie wiem, nie znam jeszcze takiego stanu, ale czasami się troszeczkę tam przybliżam, że włączam tam te swoje zmysły i odczucia. I wiesz co, jeszcze sobie tak myślę, że ludzie bardziej czują siebie i też czują, co jest na zewnątrz, wtedy, kiedy chorują, kiedy właśnie na przykład to USG nie jest już takie, jakie by się chciało. Wtedy nagle z tych szybko myślących, sprawnych, cudownych stają się istotami bardziej tak czującymi i na zewnątrz, i wewnątrz. I wtedy może bardziej nie przemyśliwują swego życia, a może bardziej właśnie żyją? Kto tam wie, co? Tak, to prawda. Chciałbyś się tego nauczyć? Słuchaj, może tak. Może tak? Może tak. No to w najbliższym czasie w Warszawie, 4 listopada jest takie spotkanie. Właśnie jest taka praktyka uważnej obecności. To się nazywa Obecny Podaj Dalej. Jeśli państwo są zainteresowani, skoro to jest takie dobre i tak dobrze podobno nam zrobi na nie tylko na samopoczucie, ale i dla zdrowia, na życie, no to czemu nie? A jeszcze słowo w sprawie tego niedźwiedzia. Nigdy nie byłem tak blisko niedźwiedzia, żeby powąchać, czym pachnie. Za to przytulałem się z misiem koala. To wprawdzie nie jest niedźwiedź, ale to jest jednak miś. A jak ten wiesz, miś jak pachnie? Fantastycznie. No. Pachnie eukaliptusem. Tak, cudowny. Mi się ten zapach bardzo podoba. Jeszcze raz cię muszę powąchać troszkę. A ja mogę zareklamować Kienzo. Ja Kienzo. Grażyna Dobroń, dziękuję ci bardzo. Do jutra. Wypadek, dogaszam świec. ręce na wypadek. Ścielę łoże tak na wszelki, robię wszystko tak na niby i naprawdę też potroszę. Wypijam kawę. Joanna Kondrat, a codziennie rano pokój numer 13, Myśliwiecka 357, pachnie świeżo zmieloną i świeżo zaparzoną kawą. Christopher Cross i Say You'll Be Mine. Zbliża się 11:30. Zapraszamy do reklamy.

Do kawy idealne. Z roków 2000 Saint-Germain na antenie programu trzeciego. Zdaje się, Niedźwiedziów, że byłeś na ich koncercie. Tak, byłem na ich koncercie w Amsterdamie. Akurat po drodze na koncert poznałem Jacka Hawryluka, bo my dwaj dostaliśmy takie zaproszenie na ten koncert. Klub Paradiso w Amsterdamie jest miejscem niezwykłym. To jest takie miejsce, w którym właściwie wychodzi każdy koncert. Czy są to Stonesi, czy David Bowie, czy chociażby właśnie Saint-Germain. Ja miałem okazję, teraz nie pamiętam, albo to był listopad, albo grudzień 2000, albo może nawet styczeń 2001 roku, bo zimno było jak diabli, ale słońce świeciło, a koncert fantastyczny. A jak to wyglądało na scenie? Czy panowie grali w pełnym składzie, w takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu? Tak, było szaleństwo. To było wielu muzyków na estradzie, a poza tym ten klub charakteryzuje się tym, że tam na koncercie można, znaczy stoi się, no bo to jest niewielki klub, ale też można na przykład kupić piwo i nie jest to żaden problem, więc to się przerodziło w taką... Taneczną imprezę, tak, pewnie troszkę. Tak, zdecydowanie tak. Pamiętam, że to było naprawdę coś niezwykłego. Energia jak ustelki. Ja, kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tym zespole, to również po raz pierwszy usłyszałem nazwę w New Jazz, bo to na takiej fali promowano w Saint-Germain w Polsce. To jest płyta Turist, opublikowana w wytwórni Blue Note Records właśnie w roku 2000, więc na tym koncercie musieliście być albo w 2000, albo w 2001. No właśnie teraz muszę sprawdzić to. Pamiętam, że cudowne zdjęcia mi wyszły. Było tak ostre słońce, że zdjęcia na ślizgawki zrobione gdzieś w parku, to niezwykłe to wyszło. Postanowiłem przynieść dziś tę płytę i przyznam szczerze, że trochę musiałem kuru z niej ściągnąć, no bo parę lat minęło. Ale to wszystko z powodu pewnego skojarzenia z muzyką artysty, który, no właśnie, który najpierw przysłał do nas maxi singiel. Myśmy wyemitowali dwa utwory w twojej audycji, Marku. No i dostał tyle energii, że postanowił stworzyć cały album. Ten album nosi tytuł Poezja szeptana, a jego autorem jest Kuba Diduch. Napełniam małżowinę treścią słowną. Szepczę, cicho szepczę. Mój oddech gęstnieje, gdy chłodno. Szepczę, cicho szepczę. Twa konha się ku mnie nachyla. Szepczę, jeszcze szepczę. Choć krzyku nadchodzi już chwila. Szepczę, teraz szepczę. Minęły sekundy uniesień. Szepczę, ciągle szepczę. Dla zmysłów nadchodzi już jesień. Zjawisko, przy którym trudno rozpoznać barwę głosu. Poezja szeptana i Kuba Diduch w programie trzecim. Polecam Państwu tę płytę, bo poza muzyką chyba troszkę podobną do Saint-Germain można znaleźć dużo ciekawych wiersze, które zostały wplecione w tę warstwę muzyczną. Myślę, że na jesień, zresztą chyba jesień jest obecny, myślę, o utworze na tej płycie. Jest również jesień, jest erotyk. Bardzo interesująca rzecz to Kuba Diduch. Ten pan ma rację. Kiedy wtedy graliśmy tę płytę, to zastanawiałem się, do czego mi to jest podobne. Jednak rzeczywiście ten Saint-Germain to jest ładne skojarzenie. Michał Margański, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Jak ten czas płynie? Za 17 minut będzie południe. Obok nas, obok nas życia nurt, obok nas świateł blask, miasta rytm, gwary szum, obok nas płynie tłum, obok nas tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw, a my jak we śnie, jak we mgle, razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe, ja i ty. Tylko ty, na co nam świat, na co czas, to wszystko trwa obok, obok nas. Wciąż obok nas życia nurt. Kocham ty. Oczu blask, pragnę wciąż twoich, twoich ust. Ale spójrz, ale patrz, ile zmian wokół, wokół nas dzieje się, tyle spraw, życie ma wiele. Czas z życia bić każdy hałas, czerpać je, wdychać je, poznać trud, poznać gniew, szczęścia smak, walki smak, bo żaden cień, żaden blask nie może przejść obok. Obok nas nie może przejść obok, obok nas. Zosia mówi, że nie zawsze jest niedziela, no ale poniedziałek to prawie niedziela. Obok nas, Czesław Niemen, to takie piękne wspomnienie. I jeszcze Marek Grechuta. Rozejdą się w dół rzeki, zerwane mosty, braknie łódki, więc nie dojdziecie na brzeg morza, co będzie brzegiem tej wędrówki. Więc pójdziesz sam, zobaczysz w drodze, jak czas powiela ludzkie twarze. Będziesz dla ziemi pożądaniem i dla pocisków drogowskazem. Brzegi rozejdą się w dół rzeki, zerwane mosty, braknie łódki, więc nie dojdziecie na brzeg morza, co będzie brzegiem tej wędrówki. Więc pójdziesz sam, zobaczysz w drodze, jak czas powiela ludzkie twarze. Będziesz dla ziemi pożądaniem i dla pocisków drogowskazem. Tam, ta-na-na-na, ta-na-na-na, ta-na-na-na. drogą od myśli do maszyny, drogą od łódki do okrętu. Skąd idziesz, że nie jesteś pewien wierności wymyślonych sprzętów? Gdy wchodzisz w las, stajesz się drzewem, co w twojej ciszy się rozrosło. A kiedy nurt przemierzasz łódką, wtedy udziela ci się wiosło. Drogą od myśli do maszyny, drogą od łódki do okrętu. Skąd idziesz, że nie jesteś pewien wierności wymyślonych sprzętów? Gdy wchodzisz w las, stajesz się drzewem, co w twojej ciszy się rozrosło. A kiedy nurt przemierzasz łódką, wtedy udziela ci się wiosło. Ta, ta, la, na, ta, na, ta, na, ta. Obiecanej ziemi, od pól polarnych aż po równik. I tylko czasem będą chwile, że serce tak jak most zadudni. Gdy ptak zawraca ku ścierniskom, niepokój w rust rozdajesz polom. Prześcigniesz ptaka w locie myślą, z zazdrości ptakom jest samolot. Nie znajdziesz obiecanej ziemi, od pól polarnych aż po równik. I tylko czasem będą chwile, że serce tak jak most zadudni. Gdy ptak zawraca ku ścierniskom, niepokój brust rozdajesz polom. Prześcigniesz ptaka w locie myślą, zazdrości ptakom jest samolot. Ta-na-na, ta-na, ta-na, ta-na, ta-na, ta-na, ta-na. Chmur nad twoją głową, obłoków przeorany błękit. Gdy ziemię niepokoisz ziarnem, osiądzie ziemia w bruzdach ręki. Brzegi rozejdą się w dół rzeki, zerwane mosty braknie łódki. Więc nie dojdziecie na brzeg morza, co będzie brzegiem tej wędrówki. Warstwice chmur nad twoją głową, obłoków przeorany błękit. Gdy ziemię niepokoisz ziarnem, osiądzie ziemia w brustach ręki. Brzegi rozejdą się w dół rzeki, zerwane mosty braknie łódki. Więc nie dojdziecie na brzeg morza, co będzie brzegiem tej wędrówki. Ta, ta, na, na, ta, na, na. Chyba coraz bardziej droga za winokres, a nie korowód. To moja ulubiona płyta w dyskografii Marka Grechuty. Mam szczęście, że mam wszystkie płyty podpisane. Wtedy, kiedy pan Marek był tutaj, rozmawialiśmy o wydawnictwie Świecie Nasz. Za 9 minut godzina 12 to jeszcze numer 1 ostatniego notowania Listy Trójki. co po 33 latach od czasu, kiedy lista przebojów pojawiła się w Trójce, mamy pierwszy numer jeden dla grupy Pink Floyd, Louder Than Words. 4 minuty do południa. To taka powtórka na zakończenie. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam wszystkie informacje na temat programu, ale także dwa zestawy do głosowania na bieżącą listę oraz na top wszechczasów. W tym topie wybieramy aż 50 utworów. Zabawa przednia potrwa do 30 grudnia, a 1 stycznia top wszechczasów na antenie Trójki. Zofia Kruszewska, Jan Niebudek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Au! O! O! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Smart TV 40 cali, Sony 200 Hz, Wi-Fi za 1799. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 999. Laptop 15 cali, HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Latem soko.